Muy buenas tardes, amigas, amigos, aquí desde Radio Cornellá, siempre en Galicia, 104.6 de FM. E se queredes, o teléfono é o 93-377-8200. Así que, amigas e amigos, xa sabedes, no programa a Sempre en Galicia, donde, pois, hoxe estou eu aquí a cargo. Quem nos está a falar nestos intres é Armando Fernández, e sustituindo a Xulio na dirección. A Xulio témolo, vamos a telo tamén, pois, no programa, pero un pouquiño distante, que anda polas terras de Galicia. Así que, amigas e amigos, xa saben vostedes, vamos a ver se conectamos, pois en primeira hora vamos a conectar, pois, a unhas terras que a mí me lembran moito, unhas terras, como eu diría, a miña terra, e ali donde chorei por primeira vez. Así que, sin máis, vamos, porque ben saben vostedes que mañá en Navi de Subarna, pois é a festa da Androlla, a 22 festa, 22 anos facendo a festa da Androlla. Así que, sin máis, vamos darlle a benvida a Ana Fernández. Ana, boas tardes. Boas tardes, Armando. Como estamos aí por ese meu Liñares? Moi ben, a verdad. Sí. Moi bon día, moi ben. Sí. Bueno, preparada. Preparada para a festa da Androlla? Preparada. Pois vamos a comenzar entón, e que quero que me expliques nun comenzo que diferencia hai entre a Androlla, o Butelo e o Pigureiro. Moi ben. O Butelo é o que é feito ca tripa do estómago do cocho. A Androlla é o que é feito ca tripa gorda. Sí. E o Pigureiro é o final da tripa gorda, que é o que lle chaman o Butelo, pois, en Fonsagrada, nos supermercados. Despois o ingrediente levan todos o mesmo. Levan todos a costela de porco, coiros, allo, pemento doce, pemento picante e o sal. E rabo tamén, non? Non, non, nós non lle botamos rabo. Non lle botai rabo? Non. En moitos sitios poñen sí, rabo. Sí, en moitos sinos non. E despois, para curar, para telos, pois, nesa curación de fume, pois, temos uns 20 días, a fume con leña de carballo. E por que leña de carballo? É a mellor, a que mellor sabor lle dá, e non hai nestes problemas. Cura o mellor. Exactamente. Cantos kilos, máis ou menos, pensáis vender? Moitos, sí. É verdade que non os calculamos, pero moitos. Sí, sí. Unos 3.000 ou así, aproximadamente. Jolín, pois xa, como se suele dicir, xa hai un bon caínzo. Un bon caínzo, grande. Porque xa, porque non é solamente o que é Androlla, o Pigureiro ou o Butelo, senón que tamén despois hai os chorizos, non? Xusto, temos chourizos, temos salchichón tamén, temos morcilla de cebola, que aquí non a facemos con sangre, a diferencia de outros sitios. Temos tamén lomo, lengua, non sei, ahora mismo se me olvida algo. Temos unha variedad tremenda. E despois tamén hai o touciño, tamén vendes touciño, non? Sí, touciño, cachola, xamón. Pezuñas? Así, a pezuña do porco, non? Non, eso temos las para uso doméstico. Para uso particular. Particular. Muy ben. Despois, a que precio ides a vender ese produto? Según, por exemplo, a Androlla vai a un precio, o chorizo vai a outro, se o chorizo vai a outro, e o xamón a outro, por exemplo. Sí. A ver, as Androlla, a ver, principalmente que vendemos é a Androlla, o Butelo e o Pigureiro, que temos a 13 euros o quilo. Logo, a ver, un Butelo principalmente, ou un Pigureiro, Pigureiro, mellor dito, vem pesando, pois, un quilo 200, un quilo 400, polo que saldría a pesa uns 16, 17, 18 euros, así, así desas dimensións. E logo os chourizos serían a 13 euros a docena. Uh-huh. O salchichón a 13 euros o quilo tamén do salchichón. Moi ben. E o, bueno, e o touciño pois tamén igual, máis ou menos, vai por esos mesmos precios, non? O touciño, sí, por aí, anda sobre 10 euros o quilo. Uh-huh. A cachola, 8 euros o quilo. Uh-huh. Entón, que podríamos, aparte de eso, despois, supoño que hai unha, na festa, hai unha degustación gratuita, non? Xusto, o Concello de Navia uh-huh. organiza unha degustación gratuita para todas aquelas persoas que queiran achegarse. Uh-huh. Non necesitan invitación nin nada, poden achegarse e degustala. Uh-huh. Desas andollas que se desgustan, como cada ano, son das nosas, das de Liñares. Uh-huh. Nada menos son que de Liñares, de Liñares e da Casa da Fonte. Xusto, feitas por Paloma Ramos. Exactamente, que é a túa nai. Un de ti tamén botas unha man de vez en cuando. Sí, ahora mismo, por ejemplo, estábamos baixando do Caínzo uh-huh. e preparándoas para leválas xa mañán. As que son para degustación, as que son uh-huh. Para venta e aparte, algún dos restaurantes da vila de Navia uh-huh. pois tamén van ter ese día no hai cocido para todas aquelas persoas que queiran comer en Navia uh-huh. e tamén son das nosas en parte deles. Pois moi ben, entonces vais a podese disfrutar ben pois do que é esa festa. Sí, a ver, será perfectamente será acompañado despois tamén de charanga, non? Sí. De feito, a festa abre ás 10 da mañá con un pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas uh-huh. e ás 6 da tarde e a clausura uh-huh. tamén con outra banda de gaitas. Uh-huh. E o tempo, esperades que o tempo vos acompañe, non? Sí. Hoy estuvo o ceo totalmente despexado e mañá, pois, según tamén indican os meteorólogos, igual. Muy bien. Vendéis todo este producto, sale fora das fronteiras de Galicia? Sí, hai moita xente que como cada ano nos encarga e mandamos para Barcelona uh-huh. mandamos, bueno, para todo Cataluña, para quen pide, para Madrid tamén mandamos bastante uh-huh. para Ponferrada uh-huh. xente de Asturias tamén temos como cliente fixo uh-huh. Dentro de Galicia tamén en bastante. A parte de Navia, moita xente de Coruña, uh-huh. de Orense, de diferentes puntos. Provincias. Uh-huh. Como surxiu esa idea de, sabes como surxiu esa idea de vamos probar isto de vender androllas en Navia? Foi proposto por o concello, por algunha asociación ou algo? Sí, a ver, isto comezou nun curso que houve en Navia, no cales foron varias mulleres de todo o Concello de Navia uh-huh. donde pois de xurdiu a primeira festa da androlla fai 22 anos. Eran varias as mulleres que o facían uh-huh. co paso do tempo foise disminuindo o grupo uh-huh. ata que quedaron dúas persoas uh-huh. miña nai máis Mari Carmen uh-huh. Mari Carmen montou a fábrica embutido Suarne e miña nai seguiu na casa preparando a androlla uh-huh. polo que somos o estándar oficial do Concello de Navia. Estupendo. Así que xuxen as cousas así pois a través dunha do que é unha asociación. Sí, máis ben do Concello. Sí. Foi do Concello. Foi o Concello quen organizou todo isto para poder pois dar sí. a coñecer o que é o produto da comarca. Da comarca aí, pois, de Navia, porque aunque sea por a zona dos Ancares e todo por aí para arriba, para montaña, pois tamén, máis ou menos, pois ven a ser parecido ou case o mismo, non? Sí, é o mesmo. Uh-huh. Porque xa hai unha pequena diferencia, por exemplo, do que é, por exemplo, o Botillo do Bierzo que están aí, e aunque tamén supoño que teredes clientes, pois, desa mesma comarca do Bierzo. Sí, tamén hai. Uh-huh. Hai algunha diferencia, pero tamén hai, sí. Uh-huh. E ali para vender, que como moitos postos, Sí, aí vai haber exactamente, non sei o número que hai este ano con exactitude, pero hai bastante posto. Bastantes postos, non? Sí, porque hai tamén de artesanía, dai dende produtos típicos, sí, de carnaval, como cañas, orellas, hai tamén xente que vende relojes de plata. Sí, sí, moi ben. Estupendo. E todo o que despois tamén o que son alfarería tamén haberá. Sí, tamén moito. Pois e dicimos que tamén transportáis para fora, xa sabemos o prezo e xa estades a preparar, pois preparándovos xa para mañán, pois para as 10 da mañán estar ali presentes e poder vender e poder tamén, como non, cos vosos produtos poderen ás 12 da mañán o concello agasallar a todo aquel que queira pois ir gratuidamente. Correcto. Degustalo. E a súa vez aquelas persoas que queiran, como non, compralo. Pois moi ben. Pois Ana, agradézcoche moito que hayas perdido un ratiño pois para acompañarnos aquí en Radio Cornellá, aquí sempre en Galicia, e cando queiras, sempre estamos a vosa disposición. Así que graciñas, e unha aperta e un biquiño para todo Liñares. Con moito gusto. Un saludo tamén para aquela xente de Liñares que anda por terras catalanas, como non a familia. Pois en especial a Helena, non sei se me estará a escoitar. Sí, bueno, supoñamos que sí. Nada máis. Pois moi ben. Unha aperta. Pois nada, moitas gracias. Pois deica logo. Eu sempre digo deica logo. E ata pronto. Ata un biquiño. Igualmente, Ana, graciñas.